www.attableek.com, the Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمدللہ بیان کا سلسلہ ابھی جاری ہے. مطلب میں بھی مولانا والا تھے برابر کبھی ناگا نہیں ہوا. یہاں بھی کبھی ناگا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا یہ میں احسان سمجھتا ہوں، مجھے توفیق سمجھتا ہوں. جو سلسلہ جاری ہے جو میری عمر کے اعتبار سے بہت بہت تعجب ہے، ڈاکٹروں بھی تعجب ہوتا ہے کہ آپ کیسے سفر کرتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں. اندر کا بس اللہ تعالیٰ چلا بھی رہے ہیں اور بیان بھی کرا رہے ہیں، اور بیان ایسا جو سب لوگ سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. الحمدللہ اب تک کسی نے 28 سال تو ہو رہا ہے کوئی بھی کھڑا ہو کے کہا دیتا کہ بیان ہم رڑت کر رہے ہیں. چلو یہ 28 سال تو یہاں ہے، صرف میں 28 سال پہلے سے بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کا کر ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب یہ احتیاط ملک تدبر تفکر اسے سب کار فرمایا، کیونکہ وہ خود بھی بہت محتاط تھے بیان کرنے میں. ماشاء اللہ صاحب بہت محتاط، ایک دو سطر لکھتے تھے اس کو بھی دیکھتے تھے، ٹھیک تو ہے، کسی کو اس سے اذیت نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی کے لیے خراب نہیں پڑے گا. یہ سب ماشاء اللہ صاحب کیا تھا، بہت مختصر نویس تھے جو بہت جامع لکھتے تھے، جامع کرام بولتے بھی تھے بہت زیادہ، بہت لکھتے تو کم تھے بولتے زیادہ تھے. چنانچہ یہ جو میں ابھی مانگ رہا تھا کیا نام ہے مدد حقوق رمضان، ماشاء اللہ صاحب کے برفار جمع ہیں معارف مسلم امت کے نام پہ. الحمدللہ دو حصہ شائع ہو چکا ہے، میں نے دیکھ کر کے تسلیم اور ترتیب کے بعد اس کو شائع کر دو. تیسرے حصے کے لیے جا رہا تھا، اس میں حقوق رمضان دیکھا ایک بہت اچھا مضمون ہے حضرت کا ہے، تو وہاں مفتی نظر صاحب صاحب سے میں نے سلوایا، پسند آیا، آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا. دل میں آیا کہ یہاں بھی کچھ سنا دیا جائے تھوڑی بڑھ کر، کیونکہ اس کو خود حضرت نے بہت ہی خلوص سے بیان کیا ہے، اور اس آدمی نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے، تفسیر دیا ہے محنت کے ساتھ. 1 بجے 2 بجے رات سے لیتا ہوں، اس میں اپنے مضمون میں تو کچھ تھوڑا سا کمی ہو بھی سکتی ہے، لیکن حضرت کے مضمون میں فرماتے تھے کہ ہمارے مضمون میں کوئی ایسی بات نہ رہے جو بعد میں اعتراض ہو. تم کو اختیار ہے جس پر جس بات پر تم کو شبہ ہو اس کو حضرت کر دو اختیار ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وفات کے بعد ایسی بات رہ جائے گی جس پر لوگ اعتراض کریں. اس طرح پر اس نظر میں بھی دیکھتا ہوں یہ جو مضمون ہے یہ 500 صفحہ نہیں سینکڑوں صفحے کا قرآن تھا جو ابھی دیکھ رہا ہوں. تلاوت قرآن نام سنا ہو رہا ہے کہ بہت مشہور کتاب ہے، وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں سنائی بھی گئی ہے بھائی بہت سی کتابیں سنائی جاتی ہیں. پورے رمضان تلاوت قرآن پر بیان فرمایا حضرت نے, پورے رمضان روزانہ ایک گھنٹہ. اس وقت ہم لوگ نوٹ کرتے تھے, اس وقت اسٹیٹ بیکار بھی نہیں تھا ہمارے نا, جب ہاتھ سے لکھتے تھے, ہاتھ سے لکھتے تھے. ان سب کو جمع کر کے اس کا خلاصہ لکھا ہے تلاوت قرآن, کبھی کبھی سناتے ہیں, بہت ہی بہتر. حضرت شیخ عزیز صاحب نے بھی سنائی گئی. اور میں دبئی میں گیا تو دبئی میں ایک آدمی میں کہا کہ مولانا سب کتاب اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہاں شاہ صلاح صاحب تلاوت قرآن ہے, اس کی دعوی کی بات ہے بہت ہی. خود جب میں نے لکھ کے حضرت کو دکھ رہا ہے وہاں شاہ صلاح صاحب کو, اس کا خلاصہ لکھ کے سنایا تو فرمایا کہ قوم زبان ایسی کتاب لکھ گئی ہے, میں اپنی طرح کیا منسوخ کریں کہ کتنے لوگ اس کتاب سے صاحب نسبت ہو جائیں گے, میں خود بھی چلے جاؤں گا. بہرحال اہل دل کا کلام مؤثر ہوتا ہی ہے. اسی بنا پر حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی بہت سی عبادتیں یاد رہتی تھیں, آپ کا بہت قریب تھا, ان کی باتیں بہت ہی یاد رہتی تھیں. میں ایک کتاب مانگتے تھے اور سناتے تھے, کہتے ہیں اس لیے میں سنا علی نیا محمد صاحب وغیرہ بیٹھے رہتے تھے, میں کتاب مانگے تو سنا ہوئے ہوں. فرماتے تھے کہ مجھ کو یاد تھی یہ باتیں, لیکن احمد اللہ کی عبارت میں بھی نورانیت ہوتی ہے, اس طرح پہ اس عبارت کو سناتا ہوں. زیادہ تر روح مانی کی عبارتیں نقل یہاں تک میں بہت سے زیادہ مکتوبات رشیدیہ, مکتوبات معصومیہ, ان کتابوں کو لکھتے تھے, اصل لیتے تھے. یہ علماء جو بڑے بڑے جاتے ہو جاتے تھے ان کو سناتے تھے. ملفوظات باقی حضرت مولانا کے بہت مؤثر ہیں. مولانا عبداللہ کاپوری دوسرا حصہ یا پہلے حصے کو کرانا لے لے بہت سا خرید کر کے, اور دوسرے حصے پر مولانا محمد واغے صاحب کا مقدمہ ہے. ہم لوگ بی آئی میں تھے, لڑکے ہمارے بیمار تھے, بہت سے لوگ تھے مہاراج صاحب, اور یہ فرمایا کہ امت کی اصلاح کے لیے ان مرفوضات کا پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, بلکہ سب کے لیے خوشی کی بات ہے. ماشاء اللہ متفق علیہ بزرگ ہیں, کوئی ان پر اشتہار نہیں کرتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں سب لوگ ہی مانتے ہیں. حضرت شیخ عزیز وغیرہ بہت مانتے تھے. حضرت وہاں محمد احمد صاحب وغیرہ کا ڈاکٹر نہیں دیکھا, لیکن وہاں محمد احمد صاحب نے بہت جاتا تھا کل بات کا میں نے جواب دیا ہے. بہرحال یہ ہمارے بزرگان میں سب ایک ہیں, سب کی قدر کرتے ہیں, ان کے ملفوظات کی بھی قدر کرتے ہیں, ان کے کلام کی بھی قدر کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے مولانا, بہت ضروری ہے. بعض چیزیں ماں کے ذہن میں نہیں آتی ہیں, دوسرے کے ذہن میں وہ بات آتی ہے جو صحیح ہوتی ہے. اس بنا پر باتوں کے کرنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کلام جو کرو تو ایسا کلام کرو جو قرآن کے خلاف نہ ہو, حدیث کے خلاف نہ ہو, اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. معمولی بات ہے. اس طرح پر ہمارے حضرت بادشاہ رسول صاحب, ماتانی حضرت ماں محمد ریاض صاحب, سب ایک سے ایک ہیں. جب میں پہلے پالن پور گیا ہوں تو سب سے پہلے تقریر کس پر کیا جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے ہوئے بہت بڑا مجمع تھا. ہمیں پہلی مطلب پارک ہو گیا تھا, بڑھایا تھا مچھروں نے, تو ایک جو تعارف کرانے والے جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا آئے ہیں نئے نئے, ان سے آپ کو نئی باتیں سنیے گا. یہ کہا انہوں نے, ان سے کوئی نئی باتیں سنیے گا. ارے میں ڈالا نہیں, لیکن میں کھڑا ہوں گا. میں نے کہا کہ نئی بات کہاں سے سناؤں گا, ہمارے اکابر تو سب ایک ہے, ایک بات کرتے ہیں. میں نئی بات کس کی کہوں گا؟ میں نہ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی نئی بات کر سکتا, نہ مولانا ریاض صاحب کی نئی بات کر سکتا, نہ شیخ حدیث کی نئی بات کر سکتا. سب ایک ہے, سب پرانی بات ہے, سب ایک کو لے کے چلو, انشاءاللہ شاء اللہ بہت دفعہ ہوگا. سب ہمارے مشائخ ہیں, ہمارے شیوخ ہیں, ہم مخلص لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں. مولانا علی نے کہا تو سنائے بھی ایک آدھ دفعہ گئے تھے فتح پور, نہیں الہ آباد میں آئے تھے, نہیں فتح پور میں لکھا, ان کا مضمون لکھا ہوا ہے, کہا معاشا اس اللہ صاحب کے اندر وہی بات دیکھا جو ہمارے الیاس صاحب کے اندر دیکھا. نوعیت کا تو فرق ہے لیکن کی دیکھ رہے ہیں دوستو, اپنے اکابر کی قدر کرو. چلے جانے کے بعد کوئی ملتا نہیں, کوئی نہیں, کم ہی درجے کے لوگ ہیں, بڑے درجے نہیں. کتنے حضرات ہمارے متوازن تھے, کتنے حریص تھے مخلوق کے خدا کی اصلاح کے لیے, کتنا حریص تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک نگینہ تھا ان کے پاس, نگینہ جاتے منگوٹھی بھی لگایا جاتا ہے. تو بہت خواہش تھی آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ نگینہ انگوٹھی میں لگ جائے تو میں پہن لوں. دیکھیے بخاری ہو کر بھی یہ روایت ہے وشاد میں, اللہ کا شکر ایسی باتیں مجھے بہت پسند ہیں, بہت الحمد للہ یاد ہے. اور کسی سنتا تو نہیں, یہ بات نہیں سنتا تھا, بہت ہی بات رہتی ہے, سب مولانا بڑے بڑے لوگ ہیں, میں سنتا نہیں. تو انہوں نے انگوٹھی میں وہ نگینہ لگوایا, بہت خوبصورت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا, پہنا, تو پہلی بار پاؤں نکالے پھینک دیا. حضرت لوگوں نے کہا, حضرت عائشہ نے کہا ہو یا ابو کا صدیق نے کہا ہو, حضرت آپ نے تو بڑی خوشی سے اس کو بنوایا تھا, آپ نے اس کو نکال کے پھینک کیوں دیا؟ کہا مجھے بھی وہ اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ امت سے اتنی دیر تک میں غافل ہوں. انگوٹھی سے حرام کیا. یہ میرے دوستو امت کی اصلاح کے لیے حضرات بیتاب رہتے ہیں, امت کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی عمدہ دعا ہے مولانا. ابھی حدیث ہے, یہ کیا ہے, بڑا یاد ہے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیے, کتنی زبردست دعا ہے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امت محمدیہ کے لیے رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا درستگی کی ضرورت نہیں ہے؟ خود حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ برابر یہ دعا فرماتے تھے. مولانا مجیب اللہ ندوی بہت بڑے آدمی مولوی ہیں, انہوں نے خود مجھے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے مولانا الیاس یہ دعا پڑھتے رہتے تھے, یا حی یا قیوم برحمت کا سمیع اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا تنزع منی صالح ما اتیتنی ولا تفتنی فیما احرمت بھی. یہ دعا پڑھتے تھے, یا حی یا قیوم, اے حی اور قیوم, جو ہے ان کا جملہ ہے مولانا. یا اللہ کے اسماء کثیر رکھتے ہیں, حی بھی ہے, اس کی حیات کبھی ختم نہیں ہوگی, ہماری حیات ختم ہوگی, بخار آتا جی ماتا ختم ہو جائے گی, حیات ہی ختم ہو جائے گی, درد ہو جاتا آدمی, نا امید ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا آدمی حی ہے, ہر وقت زندہ ہے, رات دن زندہ ہے. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, حی القیوم, لا تاخذه سنة ولا نوم. اس کو نوم بھی اور اون بھی نہیں آتی, نوم تو چھوڑو, اس کو اون بھی, کہ نہیں جاگنے والا ہوتا ہے موٹا, پر اس کو اون آئی آتی ہے, نہ سوئے لیکن اون سے تو نہیں خالی رہتا ہے. میرے گیٹ دیکھتا ہوں اون دل سواری ہے, اب بہت سے تو سو نہیں رکھتے ہیں, بہت سے سو نہیں رکھتے ہیں, خطرات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رات یہ ہے کہ زبردست تعریف کیا ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, یہ نا اون, اون بھی نہیں آتی ہے, نوم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کی ذات, اللہ کے صفات کو پیشی نظر رکھو. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے. یا حیو یا قیوم, یا رحمت کا سخی, آپ کی رحمت سے ہم فریاد کر رہے ہیں, رحمت سے آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے, ہم فریاد کر رہے ہیں آپ سے. کس چیز کی فریاد کر رہے ہیں؟ کہ ہماری اصلاح فرما دیے, یہ نہیں کہ روٹی دے دیے. یا حیو یا قیوم رحمت کا سخی, یہ دعا وہ ہے کہ ماں بابا نام صاحب کسی کو تعبیر لکھتے تھے, تو جب یہ دعا لکھتے تھے کہ بہت اچھا تعویٰ لکھا تمہارے ہم سمجھ رہتے تھے کہ لکھا یہی ان کا معمول تھا تعویٰ لکھنے میں یہ دن تو اجازت سلو لکھ دیا کبھی آپ یا حج یا قیوم میرا رحمت کا اثر یہ خاص وظیفہ تھا ہم لوگ بتلائے بھی ہیں سو مردوں پڑھنے کو لوگ بتلائے بھی ہیں یا حج یا قیوم میرا رحمت کا اثر اصلی لے شانی گلن بلا تکلی الا نفسی تک بتائیں بارہ میرے دوستو اس زندگی میں اپنی اصلاح کرنی ہے دنیا کیا ہے دنیا دارالعمل ہے دارالجزا تو وہاں ہے جب عمل کیے رہو گے تب تمہیں جزا ملے گی کھیت میں تم گیہوں بوئے رہو گے تب تو تم کو کانٹی میں بوؤ گے چاہے گیہوں ملے گا تم نے بویا کاٹا تو کانٹی ملے گا پھل نہیں ملے گا اس بنا پر اپنی کاشت کو کارآمد بناؤ کاشت ہماری ہے دنیا اد دنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا جو آخر کی کھیتی ہے لیکن حدیث ہے اد دنیا مزرعۃ الآخرہ آخر کی کھیتی دنیا ہے کھیت دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے ان کے گھر کا اسے پڑا ہوا رہتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہاں نہیں کھیت میں جب کچھ تھوڑی سی محنت کرو گے تب تو اس کے اندر آئے گی پودے لگیں گے یا گدا ہوگا اس بات کی یہ دل جو ہے یہ کاش کی جگہ یہی دل ہے اس دل پر کاش کرو اللہ کی محبت کا بیج جو ڈالو اللہ کی معرفت کی اس کے اندر بیج ڈالو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے قلب آپ کے محبت کے بغیر نہ رہے اپنی نسبت دیجیے اپنی معرفت دیجیے تاکہ یہ قلب کارآمد ہو جائے ورنہ تو کوئی فرق نہیں مول صاحب کتے کے قلب میں ہمارے گھر میں کوئی فرق نہیں ہے جس کو معرفت نہ ہو وہ جماعت ہے جس کو معرفت ہو وہ ذی حیات ہے وہ جماعت اور یہ ذی حیات قلب کی بیداری بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی بلکہ دوسروں کی اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہے پوتے ہیں نواسے ہیں بھائی اب تو ہو کے آئے ہیں کہ نہیں فکر مجھ کو بھائی لڑکے نہیں رہے بچے ہمارے دل میں ہیں اب ہم ان بڑھاپے میں کہاں تھا ان کو پکڑیں اس کے بچے بخار وخار آ جاتا ہے کبھی بیماری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اصلاح فرمائے پڑوسیوں کو بھی اصلاح فرمائے بہرحال دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ بہت بار رحیم ہے تھوڑی سی توجہ کرو گے بہت کچھ اللہ دے گا یہ طریق کو اللہ آسان کر رہا ہے امریکہ کا طریق تو آسان کر دیا اللہ نے 10 گھنٹے میں 20 گھنٹے پہنچتے ہو اور اس طریق کو مشکل کرے گا جبکہ اسی طریق کے لیے تو اللہ کے رسول کو بھیجا ہے نئے لوہا کا نہا رہا یہ وہ شارع ہے یہ سڑک ہے وہ روڈ ہے شاہراہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے جب میں کینیڈا گیا وہاں کینیڈا جب وہاں کی سڑک دیکھا چوڑی چوڑی بن گئی اللہ جب یہاں کی اتنی چوڑی چوڑی سڑک ہے تو اللہ کے جو حضور سڑک لے آئے وہ کتنی چوڑی ہوگی تب کیا کام مجھے جب یہاں روشنی اتنی ہے تو حضور کے ذہن کتنی روشنی ہوئی رہے لوہا کا رہا رہا اس کے رات میں مثل دن کے ہیں صاف ستھری سڑک ہے نہ اس کے اندر نشے کو فراز ہے نہ اس کے اندر دور دراز ہے نہ اس کے بیابان اور جنگلات سب صاف سیدھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر اس بنا پر اس طریق میں بہت چوڑائی بہت وسعت بہت برکت بہت نورانیاں دونوں طرف پھل لگے ہوئے ہیں آگے چلو دیکھو کہ کیا کیا ملتا ہے آگے چلو وہ چیز باقی ہے ان کو ایک قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف پھل لگوا دیا تھا لیکن جب انہوں نے نافرمانی کیا تو ان پھلوں کو جھاؤ کے شرم میں تبدیل کر دیا جانے سیب کے درخت تھے انار کے درخت تھے ادھر والے آم تھا کہ نہیں آئے لیکن سیب آنان تو ضرور رہا ہوگا. اتنا تھا کہ عورتیں جب جاتی تھی فیصلے کر کے جتنا پھل گرتا تھا تو ٹوٹی بھر جاتی تھی, لیکن جب انہوں نے لاپرواہی کیا سب ٹھپ کر لیا اللہ نے, اور چھاؤ جیسے ہوتا ہے وہ کر لیا ٹھپ کر لیا. تو اللہ کے راستے میں اب بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے چلے چلو, فائدہ اسی میں ہے. یہ سب کا دنیا میں الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کے کام کو آتا نہیں ہے, یہ لوگ کام کے آنے ہیں. فرماتے ہیں اللہ والے نے جلدی نے کہیں لکھا ہے اس دنیا میں کسی کو بھروسہ نہ کرو, حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی بھروسہ نہ کرو. اور میں یہاں سے کہتا ہوں ہر باپ کی یاد سارے ہاتھ بل باپ کی یاد سارے ہاتھ خیر الرب کے ثواب ہو وہ خیر العمل. یہ باپ یاد صالحات امید کے لائق ہیں, تمہاری اولاد بھی امید کے لائق نہیں ہے. پوری باتیں بھی ہو عملہ کہاں نا کل آدمی بھی زیادہ اور امید بھی اس میں رکھو. آدمی رکھتا ہے اپنے لڑکوں کو امید کچھ کام نہیں آتے, کل اربا ہم لوگ تو زیادہ ہے مخلوق سے عوام سے تعلق ہے. ابھی کتنے آدمی آئے پریشانی میں کس کی شکایت کرتے ہیں, اپنی شکایت کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کرتے ہیں, اپنے گھروں کی شکایت کرتے ہیں, کوئی باہر کی شکایت نہیں کرتا. دوستو اللہ تعالیٰ نے اس شریر میں آسانیاں بھی رکھی ہیں اور لذتیں بھی رکھی ہیں, مزہ بھی آتا ہے, چل رہا ہے ذکر کر رہا ہے کیا مزہ نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ, ہم لوگ مدینہ منورہ میں گئے تھے 78 میں, اس میں موٹر ووٹر بھی نہیں تھے, پیدل جاتے تھے, کوبا جاتے تھے, اشتہار پڑھتے تھے چلے آتے تھے, وہاں کھجورے کا کھا لیتے تھے, کوڑے کا پانی پی لیتے تھے, آ جاتے تھے ہمارے. تو ایک عرب ملا, اس نے کہا دیکھ ہم دو آدمی تھے, دیکھو سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتے ہوئے جانا, بچے آتے میں جانا. اس نے کہا ہم لوگ سب مولم بھی مل جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے سخت نرم مولم ملتے ہی رہتے ہیں, بس سخت بھی ملتے ہیں بس نرم بھی ملتے ہیں, وہ بچہ ہمارا نرم تھا. اس نے کہا دیکھو جا رہے ہو بچی آتے اپنی زبان میں ہے آپ لوگ زبانیں بڑا بات کرتے ہوئے مت جانا, بلکہ یہ پڑھتے جانا تسبیحات پڑھتے جانا, یہاں جاؤ آؤ جا ہم لوگ الحمد للہ اس کے بعد پر عمل کرتے تھے, جاتے تھے پیدل جاتے تھے. وہ بات وہاں ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھی رہتے تھے, وہ کھجور دیتے تھے ایک نیا کا ایک جو کھایا کوئے پر پھر آ کے اشارہ کرتے وہاں اشارہ پر. یہ میرے دوست نے میں اس پر کہا کہ غیر آدمی نے ہم کو اشارہ کیا, یہ معمولی بات ہے, ہمارے راستے میں راستہ جو طے کرتا ہے آدمی تو اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے, اس کے لیے رہبر اللہ مقرر کرتا ہے. یہاں سے جائیے کوئی رہبر مل جاتا کہ نہیں, اور اللہ کا راستہ بہت بڑی ہے, ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. وہاں محمد سے ہیں ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے گرام رہ. اللہ کا شکر ہے ماں محمد وسا کے بہت عمدہ اس قسم کا شان ہے, کیا کیا پیام دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, بیام بھول گلستہ کے سارے افسانے بل جھاڑیوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. ماں محمد آتا تھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر میں بھی مزہ ہے, جھاڑیوں میں بیٹھ کے 70,000 ذکر کرتے تھے جیسا میں نے سنا ہے. اب اس آدمی سے کہیں گے جھاڑی جنگل ویاپار میں ہم لوگ جاتے تھے برابر جاتے تھے, وہاں مولانا ایک میل کہیں کہ پہنچانے آتے تھے, نہ وہاں چائے ملے نہ وہاں کھانا ملے, لیکن سب بڑا آپ لوگ غریب صاحب بھی جاتے تھے وہاں تھانے وہ سبھی مشاغ جاتے تھے وہاں آپ لوگ غریب صاحب پھول پوری وہاں راہل حق صاحب یہ سب مزہ جاتے تھے وہی جنگل ویاپار میں, کیونکہ وہاں جو دولت تھی اس کے لیے جاتے تھے. حضرت مولانا آپ لوگ غریب صاحب پھول پوری کہتے تھے کہ محمد احمد کے دل سے آسمان پر نور کی لڑی لگی ہوئی ہے, نور دکھائی پڑتا ہے, اس کے لیے جاتے تھے. یہ بھی ہے مولانا, یہ بھی ایک طریق ہے اور یہ بھی ایک دولت ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. گیا میں دور گلستہ کے سارے افسان کے نام دس شعر ہے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, گیا میں دور گلستہ کے سارے افسانے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاس حضرت عائشہ فرماتے ہیں بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سارے انداز وہی ہے ماشیر بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سارے انداز یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا یہ بھی ہے یہی میں نے کہا کہ سراتے میں مزہ بھی ہے دکھ بھی ہے خالی ترفی ترفی نہیں ہے خالی کروپن نہیں مزہ بھی آتا ہے ذکر میں جس کو مزہ آیا تو دوسرے کی گالی میں متاثر ہوگا خوش ہی ہوگا گالی دیا کرو اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ حلاوت ہم کو تمہاری گالی کی پرواہ بھی نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے طریق کی لذت دے دے چلنے میں بھی لذت ہے اللہ کے راستے میں جب کوئی محبوب کہا جاتا ہے تو گاڑی جتنی قریب ہوتی ہے خوش ہوتا ہی نہیں قریب ہوتی ہے خوش ہوتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر رہنی چاہیے دنیا ہی میں فکر کرنی ہے اور دنیا ہی میں اصلاح کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنا مضمون بیان کر بہت دیر ہو رہی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کا ذوق عطا فرمائے انفرادی اور اجتماعی تمام یہ اذکار جو ہیں یہ آپ کو لے کے اڑنے والے ہیں روشنی کے ساتھ یہاں کا ہیلی کاپٹر بھی جاتا ہے لیکن یہاں کا ہیلی کاپٹر نہیں گرے گا وہ برا کے تابع رہے گا برا کو گرا کہیں تو برا کی طبیعت میں جو سواری چلے گی وہ گرے گی کبھی نہیں گرے گی ہیلی کاپٹر گرے گا جو سداس براد جب نسبت اس نسبت پر ہم کو ہے عزت تو ہماری جو سواری ہوگی وہ بھی برا کے تابع ہوگی اس کو کوئی گرا نہیں سکتا اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا اس بنا پر بنے بل باپ یا تو سالحات خیر انہیں ربے کا ثواب ہوں وہ خیر ہمارے باپ یا تو سالحات ہیں کہتے ہیں کہ بار بہت عمدہ بلا تف دینی یہ عمر قیام یہ عمر یل ہو معلوم والا بنوں الا من عطا اللہ ہے جو کبھی شریف اس دن مال و بلون کچھ کام نہیں آئیں گے مال و بلون کچھ کام نہیں مگر جو قلب سلیم لے کے آیا ہے یہ خواب بیان کر رہے ہیں کوئی حدیث سب وہ یہ سنا جو اس میں ہے لیکن ہے ایسا بہت دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر میں کھڑا ہوں قبر کچی بالکل کھڑا ہوں بالکل جوانی کیا وقت ہے تو میں نے کہا کہ کسی کو بتاؤ جو دعا سکھائے کہ یہاں دعا کیا کیا جاتی ہے میں ہم نے کہا وہ کیا سکھائے گے کہو اللہ منی اثر و کرم سلیمن میں نے کہا اور ازمن دازکر بھی کہا لیکن اس چیز سے یاد نہیں آتا اللہ منی اثر و کرم سلیمن یہ میں نے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ قلب سلیم مجھے بھی عطا فرمائے قلب سلیم وہ ہے جس میں روب نہ ہو قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو نسبت ہو وہ قلب سلیم ہے ورنہ وہ قلب کیا ہے بٹیا رکھانا ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے بہرحال دوستو یہ راست دیجیے رات تھوڑا سا ایک سفا میں سنا دوں اس کو یہ ہمارے حضرت کے حقوق رمضان اس میں آ چکا ہے چھپ کے آئے گا یہ جب میں نے دیکھا میں نے کہا کہ بہت سارے زمانے خانقاہ میں آپ لوگ تھے میں نے کہا کہ اس کو الگ سے بھی شائع کر دو چنانچہ شائع کر دیا گیا الگ یہ اسے اور اچھی طرح کی ہے یہ 29 صفحے کا مضمون ہے یہ حضرت کا مضمون رمضان کا 29 صفحے کا اور جتنا بیان کرتے ہی جاتے تھے بڑا تھوڑا سا میں بیان کر دوں تاکہ اچھا برباد جہاں سے ملا کوئی بیان کر رہا ہوں فرما رہے ہیں سوم کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے سوم کا یہ روزے کا سوم کا اکبر حسین جانے بہت عمدہ کا ہے سوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم قوم قرآن سے قرآن نہیں تو قوم کیسی اور سوم ایمان سے ہے ایمان نہیں تو سوم کیسا بہرحال حضرت یہ فرمائے تھوڑا سا سوم کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے یہ الفاظ دیکھیں وہی ہے سوم کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے ظاہر تو یہی ترک عقل و شرب ہے ہم کھانا پیے پانی نہیں کہتے تھے وہ عربی کی بات استعمال کرتے تھے کہتے تھے حضرت وہ کسی سمجھ نہیں آتی کہا تمہاری بات ہم کو وہ کسی سمجھ نہیں آتی ابھی دان وہ سے کہتے تھے جب کہ کہتا ہے حضرت آپ بولتے آخر سوکھ بولے نا حضرت بہت سی بات آپ کے سمجھ نہیں آتی ہے کہا تم بھی تو انگریزی بولتے ہم کو نہیں سمجھ آتی ہم تو نہیں شکایت کرتے تمہاری ہم کو شکایت کرنے آئے ہو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ ہم کم علم ہے اسے کہہ رہا ہوں تاکہ اس چیز کو پوری کرو مسئلہ آنا بات ہے نہیں بہت ڈھنگ سب بولتے رہتے تھے بولتے ہی جاتے تھے کوئی بھی ہوتے فرماتے ہیں اتنا دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ صرف اتنے کا نام کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ترک عقل و شرب انسان کے لیے بذات محمود نہیں ہے عقل کھانے پینے کو چھوڑنا بذات کوئی خوبی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو آدمی غصے میں بھی کر دیتا ہے جب غصہ ہوتا تم بھی نہیں کھاتا روز سے پھوڑ جاتا ہے گھر چلا جاتا ہے بیوی کہتا ہے تمہارا پکایا نہیں کھائیں گے بتائیں گے نہیں بہت سے لوگوں کو تجربہ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ تو آدمی غصے میں بھی کر دیتا ہے گھر کے کھانا پینا طے کر دے پر روزہ سے مقصود کھانے پینے کے ترک کا زمرہ اور نتیجہ محرمات شرعیہ سے بچنا ہے یہ کھا پی کر کے محرمات شرعیہ سے بچو اتنا کھانا اس لیے ہے تاکہ محرمات شرعیہ سے بچو کیونکہ نفس میں کچھ سدھار پیدا ہوگا نہ کھانے سے جب سدھار ہوگا تو محرمات کو ترک کرے گا ناجائز چیزوں کو چھوڑے گا بہرحال بچنا اور حرام کا اہتمام نہ کرے کھانے پینے کے ترک کا سمرا اور نتیجہ محرمات شرعیہ سے بچنا اور حرام کا اہتمام نہ کرنا یہ عبادت نہیں نہ کرنا مثلا کس وقت وغیرہ سے بچنا جب روزہ نہیں کھا رہے کھانا روزہ ہے تو غیبت کیوں کر رہے ہو کیوں اپنے روزے کو برباد کر رہے ہو مثلا کس وہ غیبت وغیرہ سے بچنا اسی کا نام تقوا ہے تقوا کے لیے ہے یہ نہیں میں نے اخی تقریب وہاں یہ کیا مولانا پر اخیر میں آپ نہیں رہتے میں نے کہا کہ اب تک تلاوت کے مضامین ذکر کے دعا کے بیان کیے اخیر میں میں نے اس پر بیان کیا کہ ایک اسی جہت کیا ہے کہ کبر کو دور کرو تلاوت کو بڑھاؤ اور کبر کو ختم کرو کبر کو ختم کرو کینے کو ختم کرو غصے تب صحیح معنوں میں کیا ہوگا روزہ ہوگا اور اسی کو تزکیہ نفس کرتے ہیں بچنا اچنا یہی سوم کی حقیقت اور اس کا باقی نہیں یہی سوم کی روزہ کہیں گے کہیں گے جلدی یہی سوم کی حقیقت اور اس کا باطن ہے اور روزہ بھی کیا ہے اور روزے کی مشیت سے یہی مقصود اصلی ہے جیسا کہ نص قرآنی ہے لعلکم تتقون اس میں دلیل بین حقیقت اللہ کیا ہے اس پر بین دلیل ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ نیز اللہ تعالیٰ قربانی متعلق فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا ینالو تقوی منکم یہ کہا ہے تقوی منکم نہیں پہنچے گا کیا کہتے ہیں یعنی اللہ کے پاس تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور پوسٹ اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پاس پہنچنے والی چیز تمہارا تقوا اور اخلاص ہے یہ اخلاص تو روزے کی حیثیت یہی ہے کہ بھوک پیاس جو ہو تو کسی اچھی چیز کے حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بناؤ بھوکے پیاسے بھی رہے اور دھیرے سے درد جو چیزیں ہیں تکلیف بھی سہیں اور جو چیز حاضر ہونی چاہیے سے نہیں حاصل کیا مہاراج اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی اس رات کے قدر کی توفیق محمد کرنا ہے اتنے حضرات موجود ہیں میں بالکل بیان کرنے کے لائق کچھ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا رب کب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے صرف آپ حضرات کی برکت سے میں بیٹھ گیا ورنہ سنانا تھا یہ مولانا ابو زید صاحب کہیں ہوں گے یا ان سے سنانا تھا کہ ان سے ایک کتاب سنا دوں گا لیکن میں نے کہا کہ میں ہی بیان کر دوں اللہ نے قدرت دے دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے ہر روزے کی قبولیت دے تلاوت کی قبولیت دے اللہ تعالیٰ جو کام ہمارے بزرگوں نے اسے کیا ہے اس کام کے کرنے کے بھی ہم کو فکر ہونی چاہیے کیا کیا انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے تبلیغ کا کام کیا ہے تصنیف کا کام کیا ہے بعض دفعے شب رات میں حضرت شب رات شب راتی میں ہم کل مضمون دے دے رہتے تھے جاگنے کے لیے اب وہ مضمون رکھے ہوئے ہیں, مضمون میں نیند نہیں آئے گی, چراوٹ میں نیند آ جائے گی. رات بھر ہم لوگ مضمون لکھتے رہتے تھے. ماشاء اللہ صاحب کا یہ عجیب انداز ہے, تربیت ہے کہ جاگ بھی لے لو اور کوئی مضمون بھی تیار ہو جائے. یہ ہم لوگ مانتے تھے, اب تو کوئی مانے گی مانتا نہیں ہے, کہے گا ہم کو نیند آتی ہم جا رہے ہیں. تو یہ مزا نہیں تھے ہم لوگ کا اثر, ایسا بات مضمون دیتے تھے, تحفظ کو بڑھاتے تھے, مضمون لکھا نہیں ہے سر اب کیا کروں, کیا کرتے تھے, خالی جان پر اکتفا نہیں کرتے تھے, آگے بڑھ جاتا مضمون دیا. تم کو کیسے نیند آئی, خون دل پینے کو, لکھتے جگر کھانے کو, یہ ہے تھوڑا سا کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے. خون دل پینے کو, لکھتے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا چلے دیوانے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مرضیات پر چلنے کی توفیق دے, نام مرضیات سے بچائیں, اپنی محبت کے نسبت سے سرفراز فرمائیں, ہم کو, ہمارے تمام بچوں کو, ساری امت کو رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دیں. اور جو پریشانیاں ہیں, جو چیزیں ہیں, مضر چیزیں ہیں, اللہ ان سے بچائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے رمضان کو, پورے رمضان کو قبول فرما, اس کی تلاوت کو, اس کی جاگنے کی بیداری کو, اور اس کے بھوک و پیاس کو اللہ سب کو قبول فرمائے, اور ہمارے بچوں کو بھی اصلاح پذیر فرمائے. امت انتہائی پریشانیوں میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دین کے راستے پر لے چل, اور اس کے فضل و برکات ان کو مالا مال فرمائے, اطمینان اور سکون ان کو عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بچوں کو, ہمارے تمام بزرگوں کو عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مساجد کو, مدارس کو, اداروں کو, جماعتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور جو کام ہے اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق فراہم فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.